अथ चतुर्दशोध्याय चौदवा अध्याय आरंभ होता सार संग्रह में लिखा है गुणबंध विधा कर्तृत्व तन्निवर्तनम् गतित्रयस्वमूलत्वम् चतुर्दश उदीर्यते। चौदवें अध्याय में कथित पदार्थों का संग्रह करते हुए कह रहे हैं गुण गुणों से बंधन का प्रकार गुण बंध विधा तेषां और उसके द्वारा उसके साथ संग होकर के जीव का बंधन का भी प्रक्रिया उसमें आया कर्तृत्व कैसे आ गया वो भी बताएंगे और उसके निवर्तनम उसके निवृत्त होना गति त्रय तीन प्रकार की गति जीवों का और सबका मूल स्वयं में अंतिम श्लोक के द्वारा इस अध्याय में स्पष्ट करने वाले हैं। ये चौदहवा अध्याय में विचार पदार्थों का संग्रह भाष्यकार भी कहेंगे अवतरण का देखिए सर्वम उत्पद्य मानव क्षेत्र क्षेत्र के संयोगात्मपद्यता इत्युक्तम् 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में कह दिया था सर्वम उत्पद्यमानम जो कुछ उत्पन्न होता हुआ है कौन क्षेत्र वो सब कैसे उत्पन्न होते हैं क्षेत्र क्षेत्र के संयोगात उत्पन्न क्षेत्र और क्षेत्र का संयोग से उत्पन्न होते हैं। तत्कथम विधि तत्प्रदर्शनार्थम लेकिन कैसा होता है इसी बात को प्रदर्शन कराने के लिए दिखाने के लिए परम भू इत्यादि अध्याय आरभ थे परम भू इत्यादि श्लोक से इस 14वां अध्याय को आरंभ किया जा रहा है। एक संक्षिप्त अवतरणिका दे दिया विस्तृत अवतरणिका दे रही देखा अथवा ईश्वर परतंत्र और क्षेत्र क्षेत्र की और जगत कारणत्म न तो संख्या नामी और स्वतंत्र और इत्यमर्थम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ मानी प्रकृति और पुरुष जगत का कारण है ये सांख्य मत वाले भी मानते किंतु वे लोग अत्यंत स्वतंत्र मानते प्रकृति और पुरुष को और हम कहते हैं ईश्वर के परतंत्र होकर के रहता है प्रकृति और पुरुष ईश्वर परतंत्र यो हो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो हो जगत कारणत्म भवति न तो सांख्या न स्वतंत्र और इतमर्ता सांख्यों के समान या स्वतंत्रता इनमें हम नहीं मानते। इसके अलावा और क्या बताना चाह रहे हैं प्रकृति तत्व प्रकृति में स्थित सब कुछ है गुणेशु च संगः गुणों में संग है गुणों के साथ इसका संग 21वें श्लोक में कहा हुआ था 13वां अध्याय के 21वें श्लोक में जो कहा हुआ है उसका विस्तार करेंगे यहां गुणेशु च संगः संसार कारणम इत्युक्तम् गुणों के साथ संग होना ही संसार का कारण है ये बात कह दिया गया था। इन्हें विचार करना है कस्मिन गुणे संगः केवा गुणाः कथं वात्य बध्नन्ति इति वे गुण में कौन से गुण में संग होता है कस्मिन गुणे और किस प्रकार होता है वे गुण कौन कौन है कितने हैं बताइए और किस प्रकार वे इस जीव को क्षेत्र को बांध देते हैं कथम वाते बधनंती थी तो बांध लो कभी बांध दिए थे अनादि काल में आज हम उससे मुक्त कैसे होंगे गुणेभ्यश्च मोक्षणम कथम स्यात् गुणों से हमारी मुक्ति कैसे होगी मुक्तश्च लक्षणं वक्तव्यम और मुक्त का क्या लक्षण है यह भी कहना चाहिए। इत्यम अर्थं च श्री भगवान वाच इतने सारे पदार्थों को बताने के लिए यह 14वां अध्याय से भगवान आरंभ कर रहे हैं श्री भगवान वाच। ये पूर्व अध्याय में सब बातें आ चुकी थी यावत संज्ञात की सप्तम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्र संयोगात विधि भरदर्शवा कहा था कारण गुण संगोस्य सद्योनि जन्मसु ये भी कहा हुआ है भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर यांतिते परम में भी कहा गया था इसलिए सब बताना जरूरी है उस प्रक्रियाओं को ही विस्तार रूप में समझाने के लिए आरंभ होता है। श्रीधरिकार संक्षेप देखिए सुंदर श्लोक बना दिए हैं सारे पदार्थों का पुम प्रकृत्यो स्वतंत्रत्वम वारयन् गुणसंगतः प्राह संसार वैचित्र्यं विस्तरेण चतुर्दशे। पुरुष और प्रकृति का स्वतंत्रता को खंडन करते हुए गुण संग ही संसार को वैचित्रता का कारण है, इस बात को विस्तार रूप से भगवान यहां पर 14 अध्याय में कहने जा रहे हैं। श्री भगवान वाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्जात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं, ज्ञानों के अंदर जो परम और उत्तम ज्ञान है, दो विशेषण है ज्ञान का, परम निर्विषय और उत्तम श्रेष्ठ, सकल ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान है और अन्य सकल ज्ञान किसी न किसी प्रमाण आदि की अपेक्षा करते हैं और यह सर्व निरपेक्ष ज्ञान है। उसको भूया मैंने पुनः यद्यपि मैंने इसके बारे में कई बार द्वितीय अध्याय से लेकर के अभी तक कह चुका हूं, फिर भी अत्यंत सूक्ष्म है, दुर्विज्ञेय है, इसलिए दोबारा तुम्हारे लिए प्रवक्ष्यामि कहूंगा। यज्ञात्वा जिस ज्ञान स्वरूप सात्व ब्रह्म को जान करके मुनया सर्वे समस्त मुनिगण पराम सिद्धि इतोगता, इस शरीर का जीते जी ही अज्ञान के नाश के ठीक उत्तर क्षण में ही परासिद्धि अर्थात जीवन मुक्ति को प्राप्त कर गए। अतोहितागार स्थूल शरीर का मरने के पश्चात परासिद्धि मने विदेह मुक्ति को ही प्राप्त कर गए। जिस विषय मुंडक और प्रश्न साफ कहता है निरंजन परमम समुपयुक्त दिव्यम, निरंजन हो जाता है बस परम ब्रह्म परमात्मा के साथ साम्यता को प्राप्त करके बने तद्रूपता को प्राप्त कर गया और दिव्य हो जाता है, मुंडक और प्रसाद 3:1-3 में कहा हुआ है। इसलिए प्रकृति और पुरुष का मैंने पुरुष का प्रकृति के साथ ऐक्य अध्यास, उसी को कहा जा रहा है गुणों में शब्दादि विषयों में संग मने अभिनिवेश। ये 6 प्रकार की आकांक्षाएं निक्षेप करके उसके जवाब में अध्याय को आरंभ किया जा रहा है। 6 भाष्यकार ने जो बताया 6 पॉइंट है, ये 6 प्रश्न है, उन 6 पदार्थों पर जवाब देने के लिए आरंभ हो रहा है। ऐसा अंधकार संक्षेप में अध्याय के बारे में कह रहे हैं। परम ज्ञानम इति विवेकेन संबंध, भाष्यकार कहते हैं परम इस विशेषण का ज्ञानम इस विशेष के साथ में व्यवहित होने के बावजूद भी उनका संबंध समझना चाहिए, अन्वय परम का ज्ञानम के साथ करना होगा। भूयः मैंने पुनः अर्थ आगे करेंगे जब उसका अन्वय करके अर्थ करने जाएंगे तब, इसलिए भूय शब्द की व्याख्या कर दिए पुनः। पुनः बोलने क्या जरूरत है, बार बार बोलते रहते पुनरुक्ति दोष हो जाएगी, कहते नहीं नहीं पूर्वेशु सर्वेशु अध्यायेशु असकृत उक्तम अपि प्रवक्ष्यामि, पूर्व सभी अध्यायों में चाहे कर्म षटक हो चाहे उपासना षटक हो और ज्ञान षटक का पहला वाले ने जो कहा नहीं क्या है अवश्य कथन करने योग्य था ही, बल्कि कर्म षटक में भी लक्ष्य रूपेण बारम्बार याद दिलाते हुए उस तत्व के बारे में कहा गया है। उपासना शब्द में भी यद्यपि शब्द का प्रधान था उपासना में भी और कर्म शब्द में प्रधान था कर्म का, प्रधान होते हुए भी लक्ष्य को भूल न जाए उस कर्म के पीछे, उपासना का पीछे आप लक्ष्य बुद्धा ब्रह्म को भूल न जाए, इसे जगह जगह पर प्रत्येक अध्याय में उस निर्गुण निराकार निष्कल निष्कल ब्रह्म शुद्ध नित्य शुद्ध बुद्ध भक्त स्वभाव वाला ब्रह्म के बारे में कहा हुआ है। फिर भी उक्तम अपी प्रवक्ष्यामि, फिर मैं तो दोबारा कह देता हूँ सूक्ष्मत्व दुर्गवेज्ञत्व इत्यादि हेतु जिसे पहले समझा चुके हैं उनको याद ग्रहण कर लेना चाहिए। तच्च परम देखो है ना, वो जो है क्या है वो जो पूर्व उक्त पदार्थ अब या दोबारा कह रहे हो, कहते परम पर वस्तु विषय तत्पर, उसको परम क्यों कहते हैं, निरचय है वो, निरचय क्यों है, क्योंकि पर वस्तु विषय का है, पर वस्तु क्या है ब्रह्म, ब्रह्म विषय कौन के नाथ उसको परम कह दिया जाता है, और ब्रह्म क्यों परम हो गया, निरचय क्यों हो गया, क्योंकि साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म, उपनिषद साफ कहता है प्रधान्य, वो साक्षात अप्रोक्ष है उसके लिए कोई करण आदि साधन की जरूरत ही नहीं, किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, अतिव अत्यंत निरपेक्ष है, निर्विषय है, यानी अतिव कह दिया पर वस्तु विषय होने से उस ज्ञान को एक परी कह देंगे। तब क्या है वो ज्ञान, पर वस्तु विषय पर तत्व क्या चीज है, ज्ञान ही है। सर्वेशा ज्ञान नाम उत्तम उत्तम फल तद उत्तम, सकल ज्ञानों में वह श्रेष्ठ ज्ञान है। क्यों, क्योंकि श्रेष्ठ फल देने वाला होने से उसको श्रेष्ठ ज्ञान कह दिया जाता है। और ज्ञान नाम से आप पहले 13वां अध्याय में था, अमानित्व मदंबित्व सबको ज्ञान कह दिया, ज्ञान के साधन को ज्ञान कह दिया, उनको यहां नहीं लेना। ये ज्ञान से सारा ज्ञान, घट पाठ मठ ज्ञान, सब ज्ञान, कोई भी ज्ञान, ये सब ज्ञान में कोई ना कोई फल तो देते ही है ना। हर ज्ञान जो भी हो रहा है व्यवहार में, स्वप्रिय ज्ञान से कुछ कुछ लाभ ही है। संकेत तो कुछ ना कुछ कर ही दिया उसने, क्या गड़बड़ का, क्या अच्छा का। तो हर चीज का जो भी वृत्ति ज्ञान आपके अंदर हो रहा है, सकल ज्ञानों को लेना है यहाँ पे, सकल ज्ञानों को लेना है। अतः भाषा करके ज्ञान आना भी थी न अमानित्वादि नाम, अमानित्वादि जो पूर्व अध्याय विचारित है 21 प्रकार के साधन, उनको यहां नहीं लेना। ज्ञान के साथ में ज्ञान संसद हमने बता दिया था, उनको यहां नहीं लेना। किन कर रही, फिर क्या लेना है यहाँ, कल यज्ञ आदि ज्ञेय वस्तु विषाणा मिलियावत, यज्ञ आदि जो कुछ भी ज्ञेय वस्तु है, सकल ज्ञेय वस्तु विषय ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान भी है तो यह ब्रह्म ज्ञान ही है। कि ब्रह्म रूपी अत्यंत श्रेष्ठ विषय के ज्ञान होने के नाते यह ब्रह्म ज्ञान को उत्तमम ज्ञानम, श्रेष्ठम ज्ञानम, परम ज्ञानम, नृसिंह ज्ञानम शब्दों से कह दिया गया है। तानी न मोक्षाय, क्यों, वे जो ज्ञान है ना अमानित्व वाले ज्ञान भी ज्ञान के पहले साधन है, मोक्ष के पहले साधन है, लेकिन मोक्ष साक्षात देने वाले वो नहीं है। ब्रह्म ज्ञान के योग्य आपको बना देता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान देगा कौन। जैसे आपने ट्रैक्टर चला दिया, हल चला दिया, पाटा चला दिया, सब कर दिया, फसल कौन देगा, ट्रैक्टर वगैरह थोड़े देंगे, फसल तो देगा बीज ही जो बोएंगे आप। इसे ज्ञान ही मोक्ष देता है, जो ब्रह्म ज्ञान अमानित्व है तो उस ब्रह्म ज्ञान के योग्य आपको बना देता है। इसे कहते हैं तानी न मोक्षाया, इदम तो मोक्षाया। अतः यज्ञ ज्ञान हो, उपासना ज्ञान हो, कर्म ज्ञान हो, कोई भी ज्ञान है, और सकल ज्ञान क्या करते हैं, मोक्ष को दे नहीं सकते हैं, इन मोक्ष के अधिकारी आपको बना। इसलिए क्या कहा प्रजाने को उपोषण में, यज्ञ दानी न है ना, तपसा अनाश के न ब्राह्मणा विधि शांति, यज्ञ दान तप व्रत आदियों के द्वारा ब्राह्मण लोग उस ब्रह्म तत्व जानने की इच्छा करते हैं, मैंने इन साधनों को अपनाते हैं अंतकरण शुद्धि के लिए। इसलिए ये सारा यज्ञ ज्ञान है ना, व्रत ज्ञान, उपासना ज्ञान, कर्म ज्ञान, जितने भी ज्ञान है, ये सारे ज्ञान साक्षात मोक्ष के साधन नहीं है। ये मोक्षाय न भवंती, इदंत मोक्षाय, और ये जो परम उत्तमम ज्ञानम कहा जा रहा है ब्रह्म ज्ञान, यह मोक्ष साक्षात देने वाला है। इति पर उत्तम शब्दाभ्याम स्तौति, इसलिए ब्रह्म ज्ञान को पर और उत्तम इन दो शब्दों के द्वारा स्तुति की गई है। ऐसा विशेषणों से स्तुति करने की क्या जरूरत है, यदि कोई कहता है तो सुनो भाई, श्रोत्र बुद्धि रुचि उत्पादनार्थम, श्रोता के बुद्धि में रुचि को उत्पन्न करने के लिए उसको जो है उसने उमंग भरना है, उसके उत्साह पैदा करना है, सुनने की इच्छा और दृढ़ कर देनी है। ऐसे नहीं कि सुनते तो सो ही जाए फायदा गया, इसे सुनने की इच्छा जगाना है, ऐसे सुनो कि एकदम अलर्ट होकर के, जागरूक होकर के, सजग होकर के। इसे कहते ना योग निद्रा में लोग बोलते हैं, हाँ सोना नहीं सजग रहना, जो सुना रहा हूं जो कह रहा हूं उसी को आप पालन करें जितनी हो सके। तो सजग रहेगा आदमी वही व्यक्ति पाता है। इसलिए उठ जाग मुसाफिर भोर बही है ना, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इसे कहते हैं श्रोत्र बुद्धि रुचि उत्पादनार्थम, उत्तिष्ठ जागृत वरान निबोधता, कटो प्रसन्न लगा ना, उठो जगो होश में आओ, श्रेष्ठ पुरुष शरणों में जाकर श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त कर लेना। इसी पर यहाँ पर भी उसको उत्साह भरना चाहते, उसको जगाना चाहते हैं श्रोताओं को बुद्धि में रुचि को उत्पादन करने के लिए ही इस प्रकार के विशेषणों के द्वारा ज्ञान की स्थिति की जाती है। यज्ञात्वा, जिस ज्ञान को जानने के बाद, यद ज्ञान ज्ञात्वा, जिस ब्रह्म ज्ञान को जानने के बाद मैंने प्राप्त प्राप्त करके मुनयः मैंने संन्यासिनः मननशीला मननशील स्वभाव वाले लोग सर्वे सभी के सभी पराम सिद्धिम मोक्षाख्यान इतो अस्मात् देह बंधनात् ऊर्ध्वं गताः प्राप्ताः। पराम सिद्धिम का मतलब मोक्ष नाम की सिद्धि का नाम परा सिद्धि। केवल सिद्धि मैंने अंतर्गत शुद्धि, जहां केवल सिद्धि शब्द आता है वो अंतर्गत शुद्धि अर्थ लेते हैं, इन जहां पराम विशेषण जुड़ गया वो अंतर्गत शुद्धि का पराकाष्ठ क्या है, अंतकरण का अज्ञान रूपी बंधन से मुक्त हो जाना। इसलिए कहते हैं मोक्ष नाम का जो चीज है, इतो गतागार इतना मैंने अस्मा देह बंधना, इस देह बंधन से ऊपर ऊर्ध्वं गता प्राप्त, ऊपर की ओर चले गए, मैंने देह बंधन से ऊपर उठ गए, मैंने मुक्त हो गए। क्या जीवन मुक्त हो सकता है? जीते जी कि देह बंधन या अज्ञान वजह, अज्ञान से आप अज्ञान नष्ट हो गया ब्रह्म ज्ञान से तो जीवन मुक्त हो गया, और शरीर का नष्ट होने के बाद लेते हो तो फिर देह मुक्त अर्थ हो जाएगा। सिद्धेर एकांतत्व दर्शेती, और ये जो परासिद्धि आपको प्राप्त होगी मोक्ष, वह व्यभिचारी नहीं है। कोई कह सकता है महाराज जब ब्रह्म ज्ञान हमने पैदा किया, हाँ पैदा किया वहां से भी नष्ट हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान, और ब्रह्म ज्ञान नष्ट हो गया तो ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त जो मोक्ष है वो भी नष्ट हो जाएगा। जो भी उत्पाद कार्य संस्कार और आप्य है वह निश्चित रूप विनाशी होते हैं, क्योंकि कृतकत्व हेतु है, क्योंकि क्या है कृतक है। ऐसी आशंका यहां पर भी, यह मोक्ष जो आपने कहा ज्ञानम प्राज्ञाता का देना, ये ज्ञाता उस ज्ञान को ज्ञात करके प्राप्त, उस ज्ञान को प्राप्त करके मैंने प्राप्त कोटि में रख लिया, चलो उत्पाद्य नहीं मानी जाए, आपने स्वयं अपने शब्दों से प्राप्त कह दिया है, और जब प्राप्त है तो कृतज्ञ, कृतज्ञ तो विनाश हो जाएगा, तो विचारी हो गया तक कहते न न एकांतिकत्व या अनेकांतिक नहीं है। भाषा सब क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं, एकांतिक है, नियमित रूप में प्राप्त होने वाला सिद्ध होने वाला है, इसका अनेकांतिक नहीं है, मैंने व्यभिचारी नहीं है, अनेकांतिक नहीं कर क्या हो गया एकांतिक। एकांता नियमा एकांते भव एकांतिक, ऐसा तर्क संग्रह में आपको देखा है, न एकांत गई थी अनेकांतिक मन में विचार, नियम में रहता है, नियम को भंग नहीं करता है वो और व्यभिचारी है, और जो नियम को भंग कर देता है वह व्यभिचारी है। यहाँ लेकिन व्यभिचार नहीं है, एकांत का तम दर्शे थी उस अव्यभिचारित्व को दिखाने के लिए कर्मफल की अपेक्षा से विलक्षण, क्योंकि क्यों कहना पड़ रहा है कि कर्मफल को आप क्या मानते, पहले बोल चुके ना आप होना आलोका पुनरावर्तन अर्जुन करके आपने उसकी विनाशित्व कर्मफल को विनाशित्व स्थापित कर दिया, उसी प्रकार ज्ञान फल में विनाशित्व कर सकते कर्मफलवत, ज्ञान फलम विनाशी प्राप्त कर्मफलवत कोई अनुमान कर दिया। अब इस अनुमान के विरुद्ध में बताना पड़ेगा नहीं, ज्ञान फलम अविनाशी कहना पड़ेगा ना, क्यों स्वरूपत्ता वहां प्राप्त क्या है, गमन पूर्वक प्राप्ति है ना, यह स्वरूप प्राप्ति है, यहां स्वरूप प्राप्ति है, प्राप्ति कर दिया स्वरूप प्राप्ति है, स्वरूप प्राप्तित्व जो प्राप्तित्व दूसरी जगह उसको स्वरूप प्राप्तित्व कहेंगे, यथा विस्मृत कुंडल प्राप्तिवत, विस्मृत माला प्राप्तिवत, कुछ भी अब माला पहन लिया भूल गया मैं पहना था ढूंढ रहे जा रहा हूं तरफ, अब माला मिल गई कहा मिल गई, गले में लटका हुआ था मिला थोड़ी, वो पहले दृष्टांत दे दो है ना, कई बार चश्मा से चश्मा देखना, तार से तार ढूंढना, ये कई बार हो जाता है। एक बार हमें ऋषिकेश जा रहे थे कुछ दिन पहले की बात, और पहले एक बार ऐसे कहा हो गया था चश्मा एक दुकान में छूट गया था, फिर दौड़ा करके आदमी से मंगा ली, इधर कुछ देर बाद हम जब गाड़ी में चले आ रहे थे तो हमें इसी दिमाग में वो आ गया याद, हम दे रही वहां दुकान में छोड़ रखा है चश्मा, और उसको बोल रहे भाई तुम चल घुमा गाड़ी। और उसने कहा दर्पण में देखी हो गाड़ी में, जो दर्पण थी उसी में अरे तो चश्मा से पहना हुआ है, दुकान में कहा छूटा है। वो स्मृति आ गई ना, जो छूटने का जो घटना था वो स्मृति में आ गई, और सोचा हम पहने नहीं है वही है। इस तरह से जो व्यवहार में जो दिखाई देता है वास्तविक प्राप्ति वो नहीं है, विद्यमान है ना। इसलिए यहाँ पर विद्यमान वस्तु की प्राप्ति क्या होगी, इस स्वरूप प्राप्ति होने से यहाँ विनाशी नहीं है। ये सिद्ध करने के लिए श्लोक आरंभ हो रहा है, इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता सर्गे नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। अब विचार यही है, दोबारा जन्म नहीं लेगा और दोबारा उसका नाश भी नहीं होएगा, न जन्म हुआ था न नाश होगा, हुआ नहीं था जन्म, वास्तव में जन्म ही नहीं हुआ है, सृष्टि ही नहीं हुई है। इसे कहते हैं सर्गे न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च, क्योंकि इदम ज्ञान उपाश्रित्य इस ज्ञान को आश्रित करके, इस ज्ञान साधन को अनुष्ठान करके, अपने चिंतन मन के द्वारा स्वरूप राम ब्रह्मा से करके दृढ़ अनुभूति करने पर मम साधन में मागता मुझ परमेश्वर की स्वरूप ही प्राप्त कर, यह साधर्म नहीं है वैशेषिकों के समान साधर्म लेना, समानानाम धर्मानाम भाव साधर्म्यम, ऐसा नहीं। अनेक द्रव्य में क्या है, समय घटक घटक घटक घटक घटक सभी घटों में घटक साधन में हो गया, द्रवित्व साधन में हो गया, पृथ्वी जल तेज वायु विषम वस्तुओं में समान धर्म क्या है, पृथ्वी और जल में द्रवित्व, उसको साधन में लेते। ऐसे नहीं लेना कि मेरा साधन को प्राप्त करेंगे, मैंने मुझ परमेश्वर में कोई धर्म है और जीव के पास अपना कोई धर्म है, दोनों एक धर्म वाले हो जाएंगे, ऐसा अर्थ नहीं लेने के यहां। किंतु स्वरूप साधर्म्यता मैंने स्वरूपता साधर्म्यम आगता मत स्वरूपमेव प्राप्त, ऐसा कर देंगे भाषाकार। इसलिए अतएव जब स्वरूप प्राप्त हो गई, भेद ही नहीं रह गया है, तो क्या होगा, सर्गे नोपजायन्ते सृष्टि में भी पैदा नहीं होंगे और प्रलय में कोई व्यथा नहीं होगी। पहले वार्तिककार के श्लोक दे रहे बहुत सुंदर, देखिए नीलकंठी तीसरी पंक्ति, परागर्थ प्रमेयेशो या फलत्वेन सम्मता संवित सैवेह ज्ञेयो अर्थो वेदांतोक्ति प्रमाणतः। वेदांतोक्ति प्रमाणों से यह समझ लेना परागर्थ प्रमेयेशो, पराग माने बहिर्भूत, जो घटपटादि अर्थ जो प्रमेय है उनमें या फलत्वेन सम्मता, उनका जो फल रूप में आपने माना है क्या, घट ज्ञान बड़ ज्ञान मड ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान वह है ना, फल व्याप्ति, एक तो वृत्ति व्याप्ति ज्ञान नहीं लेना, उनमें जो फलत्व ने स्वीकार किया वो फल व्याप्ति होता जो ज्ञान घट ज्ञान है वह संवित, जो संवित है सही वही ज्ञेय, वही ब्रह्म है, वही चेतन है, वही आत्मा है, वही यहाँ ज्ञेय पदार्थ समझो वेदांत प्रमाणों से। और उसको ही हम पकड़ लिए, हर वृत्ति हर घटाकार घट ज्ञान पट ज्ञान पट ज्ञान हर ज्ञान के जो विषयों को परित्याग करता हुआ सा उस विषयों का प्रकाशक भूत जो ज्ञान है, साक्षी भूत जो ज्ञान है, उसको जो बात ग्रहण कर लेंगे अनुभव कर लेंगे तो वही वास्तव में ज्ञेय है, उसी का ज्ञान को यहाँ पर लिया जा रहा है, ऐसा समझो। तो भाष्यकार कहते हैं इदम ज्ञानम यथोक्तम, श्लोकों में जो स्तुति के द्वारा कहा गया और पूर्वाध्याय चर्चा की गई क्षेत्रज्ञ और ईश्वर की क्षेत्रज्ञ मान विद्धि ऐसा जो कहा गया था, उस ज्ञान को लेना, जीव ब्रह्म एकत्व ज्ञान को लेना है। यथोक्तम उपाश्रित्य ज्ञान साधनम अनुष्ठाय, कदर ब्रह्म ज्ञान का साधनों को अनुष्ठान करके इसका अभ्यास करना, ऐसे सीधा अभ्यास करते रहोगे तो नहीं होगा। ब्रह्म ज्ञान का साधन क्या है, अमानित्व आदि, अमानित्व दम्भित्व आदि का अनुष्ठान करके इस ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास करोगे तो तब क्या होगा, मम परमेश्वरस्य साधर्म्यम मत स्वरूपताम आगता प्राप्ताः, मुझ परमेश्वर का साधर्म ने मत स्वरूपताम एव आगता, मेरे स्वरूप को ही वो प्राप्त कर जाएंगे। इत्यर्थ हो यह लेना यहाँ पे वैशिष्ट में समान न तू समान धर्मदान, इन्हीं समय समान धर्म को प्राप्त कर गए। क्योंकि वैष्णव में तो बहुत प्रकार की मुक्तियां है ना, वैष्णव कितने प्रकार की मुक्ति मानते हैं, कौन से कौन से? सालोक्य, पहला सालोक्य लोक में जाना, फिर दूसरा सामिप्य नजदीक में आगे पीछे रहना, बिल्कुल नजदीक भी नहीं पास पास में रहता है केवल, कभी दूर भी हो जाता है, और सायुज साथ साथ ही चलता है सायुज, और सारूप में था वो चार हाथ वाला विष्णु, तो हम भी चार हाथ वाले हो जाएंगे वहां पर जाके विष्णु लोक में, हमारे विचार तो हमारे शंख चक्र वगैरह सब हो जाएंगे सारूप्य। लेकिन काम करने की दम कुछ नहीं रहता, सामर्थ्य कुछ नहीं, रूप तो मिल गया, जैसे फिल्म एक्टर रूप पहन लेते कृष्ण बन जाते कुछ बन जाता, वैसे बात आप हो जाओगे और कुछ नहीं होने वाला, सामर्थ्य कुछ नहीं रहता। और उससे ऊपर एक और साष्टिता ऐश्वर्य भी प्राप्त हो जाता है, तो सालोक सामिप्य सायुज सारूप्य साष्टिता, ये पंच प्रकार की मुक्तियां हैं वास्तव में। उन सबसे बड़े क्या है? स्वरूपता, स्वरूप प्राप्ति, ब्रह्म का स्वरूप सारूप नहीं, उनके रूप के सदृश रूप ना स्वरूप हो गया, वह सारूप आता है वो नहीं लेना, स्वरूप इसे वगैरह क्या पड़े, स्वरूपता मागता, स्वरूपता कोई प्राप्त करता है, सारूप्यता नहीं स्वरूपता, दोनों में बहुत अंतर है। स्वरूप क्या है? स्व माने आत्मा ब्रह्म, तदेव रूपम यदि स्वरूपम, और सारूप में तस्य रूपस्य सदृशमिति स्वरूप तस्य भाव स्वरूप, दूसरे के रूप के सदृश रूप प्राप्त करना स्वरूपता, उसके सारूप्यता भी बन जाता है शब्द, लेकिन स्व का रूप भी प्राप्त करने के लिए स्वरूप हो गया ब्रह्म ही हो गया, ये स्वरूप है, ये दोनों में अंतर समझ लो। इसे न तो समान धर्म काम साधर्म्यम क्षेत्रज्ञेश्वरी और भेद अनभिगमान, क्योंकि हमारे वेदांत मत में क्षेत्रज्ञ और ईश्वर में हम भेद बिल्कुल स्वीकार नहीं करते, केवल वेदांत परिषदों में नहीं गीता शास्त्र, गीता शास्त्र में भी क्षेत्रज्ञ और ईश्वर के बीच में भेद नहीं माना गया, जीव और ब्रह्म में भेद नहीं स्वीकार किया, क्षेत्रज्ञ चातुर्मा बुद्धि में बड़ा विस्तृत शास्त्र आप करके समझा चुके हैं। फलवादश्चयम सुत्यर्थ उच्चते, यह भी फल कथन जो हुआ है स्तुति के लिए, फल भी बता दिया एक तरह से श्लोक के द्वारा, साथ साथ स्तुति भी कर दिया इस ज्ञान का, दोनों काम हो गया, एक पंथ दो काज, कहावत है ना वैसे ही कर दिया आपने, देहरी दीप न्याय, फल कथन भी हो गया ज्ञान का, स्तुति भी हो गया। फलवादश्चयम सुत्यर्थ उच्चते सर्गे भी सृष्टि काले भी नोपजायते नोत्पद्यन्ते, सृष्टि काल में भी यह जन्म नहीं लेते हैं, प्रलय ब्रह्मणों भी विनाश काल, या ब्रह्मणा मने ब्रह्मा, जो चार मुख वाला जो ब्रह्मा है ना, जिनका भी कितना उम्र हो चुका है, कितना उम्र हो गया ब्रह्मा जी का, 50वां चल रहा है, द्वितीय 51वां चल रहा है, 50 पूरी होगी, 51 में प्रवेश कर गए हैं, द्वितीय प्रारंभ है इसलिए बोलते हो संकल्प में, तो उस ब्रह्मा का 100 साल पूरी होने पर जो उनका विनाश के साथ साथ उनके निर्मित संपूर्ण दृष्टि में लय हो जाता है जब, तब न व्यथंती न व्यथाम, व्यथाम न आपद्यन्ते, उस समय में भी न क्षयवंती त्यर्ता, वे उनके व्यथा को प्राप्त होने का मतलब क्या, वे अपने स्वरूप से च्युत नहीं होंगे, चाहे सृष्टि हो चाहे स्थिति हो चाहे प्रलय हो, अनंत ब्रह्मांड सात्ता ब्रह्म पर उत्पन्न हो रहा है विनाश हो रहा है, फिर भी आप अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होंगे, इसे एक भगवान का नामों में से नाम है अच्युत, कभी च्युत नहीं होने वाला, अपने स्वरूप से च्युति नहीं होती जिसका, उसे कहते हैं अच्युत, यह भी अच्युत हो जाता है, यह साथ ब्रह्मज्ञानी भी इसके लिए दिया है, यह प्रमाण क्या है, श्रुति गाती है प्रधान ने, ये एवं वेद अहम ब्रह्मास्मि स इदम सर्वम भवति, नीलघंटी बाला पंक्ति बृहदारण्यक 1:4:10 में कहा, सर्वस्य ऋषि सर्वस्य ईशान सर्वस्य अधिपति श्वेताश्वतृपुरुषः छठा अध्याय, न साधना कर्मणा भूया नो एवा साधुना कनियान। एक बार ज्ञान हो जाए, ब्रह्म ने कहता है 4-4-22 में कि वह साधु कर्मों से बढ़ने वाला नहीं न असाधु कर्मों से घटने वाला है। उसके लिए पुण्य पाप का कोई संबंध नहीं होता है। कार का शरीर चल रहा है और शरीर चलते हुए के द्वारा जो कुछ भी होता है वह स्वयं अन्यों से प्रेरित होकर होता है। परीक्षा प्रार्थ, स्वेच्छा प्रार्थ, अनिच्छा प्रार्थ बताया गया। प्रार्थ भी 3 प्रकार की होती है। कुछ प्रार्थ स्वेच्छा हो रही है, स्वेच्छा अधिकतर क्या है, जैसे शौच में जाना, भिक्षा में जाना, जो शास्त्रानुसार ऋण किंचित हो जाता है। और शरीर से तीर्थ जो होता है उसके अनुकूल जो इच्छाएं जगती है वह स्वेच्छा प्रारब्ध है। और परीक्षा प्रारब्ध होते हैं जो आप नहीं चाहते हैं लेकिन दूसरों की वजह से मजबूरी में आपको शरीर के द्वारा हो रहा है या करना पड़ रहा है, वो परीक्षा प्रारब्ध है। और इन दोनों से विलक्षण कुछ तो अनिच्छा प्राप्त होती है, न स्वेच्छा है उसमें न परीक्षा है, किंतु कुछ ऐसा कर्म ही है जिनके वजह से हो जाता है वो अनिच्छा। इसके अनुसार जो शरीर चलते हैं ऐसे शरीर वाले ब्रह्मज्ञानी के स्थिति को नहीं समझ पाएंगे इतना आसानी से लोग। जो शारीरिक व्यवहार दिखता है ना उनको, तो शारीरिक मानसिक व्यवहार को देख करके वो उल्टा सीधा लगाते रहते हैं, भ्रांति में रह जाते हैं। इसे पहले बोल चुके सब चीजें, सब प्रज्ञा का भाषा में बड़ा कठिन काम है उसको पहचानना भी। क्षेत्र क्षेत्र संयोग ईदृश भूत कारण मिथ्या। क्षेत्र और क्षेत्र का जो संयोग जिस प्रकार का है वही भूत कारण है, इस बात को बताने के लिए अगला श्लोक आरंभ होता है। ज्ञान स्थिति के द्वारा अभिमुख कर लिया गया, अब एकाग्र चित्त वाला साधक जो मुमुक्षु के लिए चुप करना इष्ट था उस बात को बताने के लिए आरंभ कर रहे हैं। सर्वभूतोत्पत्ति के प्रति प्रकृति और पुरुष परमेश्वराधीन प्रकृति पुरुष के कारण है, यह बात प्रसिद्ध करने वाला यही श्लोक है। मम यो निर्महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभव सर्वभूतानां तथो भवति भारत। मम यो निर्महत् ब्रह्म, मम योनिः, मेरा योनि है, मेरी जो है अपनी ही योनि मने माया प्रकृति, त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति है माया है वो इसको योनि शब्द से कहते हैं। वही कारण है सकल भूतों का, सर्वभूताना सकल भूतों के उत्पत्ति के प्रति कारण मेरी ही माया है। माया का दूसरा नाम दे रहे हैं महद ब्रह्म, महद ब्रह्म, महद योनि, ये सब शब्द प्रयोग होता है। अस्य महतो भूत योने है, ऐसे भी प्रयोग हुआ है। महतो योने है ऐसा प्रधान में भी आया। महतो महत ब्रह्म, ब्रह्म शब्द भी कारण के लिए कहां प्रयोग हुआ, मुंडकोपनिषद में। मुंडकोपनिषद में आया श्रुति में ब्रह्म शब्द प्रकृति के लिए प्रयोग किया। तस्मात एतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नंच जायते, ये मंत्र। तस्मात मैंने उस ब्रह्म से यह ब्रह्म पैदा हो गया। तस्मात ब्रह्मण ब्रह्म नाम रूप अन्नंच जायते, ब्रह्म नाम रूप अन्न चार चीज उत्पन्न होती है। ब्रह्म से ब्रह्म पैदा हुआ कैसे घटेगा, तब आर गया। तस्मात से जो ब्रह्म ले रहे हो वह ब्रह्म शुद्ध है, उससे जो दूसरा ब्रह्म है वो माया वचन चैतन्य है, माया। मुंडक उपनिषद एक एक 9 प्रमाण है। और महत् शब्द ब्रह्म शब्द के साथ प्रयोग जो हुआ कारण का वाचक इसमें सिद्ध हो जाता है कि महत् शब्द कारण के लिए प्रयोग हुआ है बृहदारण्यक में। अस्य महतो भूतस्य योनेः, इस भूत का यह महान योनि है कह दिया ब्रह्म को, महान कारण है। सब महत् शब्द भी प्रयोग होता है कारण का विशेषण रूपेण और ब्रह्म शब्द कारण के लिए प्रयोग होता है। इन दोनों को जोड़कर यहां बोल दिया भगवान ने, दोनों शब्द बृहदारण्यक और मुंडक को दोनों को मिला करके भाष्य भगवान ने शब्द प्रयोग कर दिया महद ब्रह्म। ऐसी जो महद ब्रह्म योनि माया प्रकृति तस्मिन् गर्भं ददामि अहम्, उसमें मैं गर्भाधान कर देता हूं इस प्रकृति में, मैं गर्भाधान कर देता हूं, उसके गर्भ को बीज के द्वारा आधान कर देता हूं। बीज क्या आया? बहुत से हम प्रजा संकल्प ही बीज, कुछ नहीं है, कोई स्थूल रूप तो है नहीं ना, स्थूल रूप का अभी आई नहीं है, अतएव वह संकल्प समझना पड़ता है। छांदोग्य में आया 6-2-3 में, एक को हम बहुत से हम प्रजा तैतृहारण्यक में भी है 6-2 में, इसलिए कहते तस्मिन गर्भम अहम दधामी, उसमें मैं गर्भ हिरण्य गर्भ का जन्म का कारणीभूता बीजभूता जो तत्व है उसको मैं वहां निक्षेप कर देता हूँ, संकल्प कर देता हूं मैं बहुत हो जाऊं तो अपने आप में ईश्वर भाव से हिरण्य गर्भ भाव को प्राप्त हो जाता हूं। यह संकल्प या गर्भ का धारण करना, प्रकृति में गर्भ को बीज को बोना, और वो हिरण्य गर्भ गया फिर क्या हो जाएगा? सर्वभूतानां संभवतः भवति भारत, हे भारत, उसी से ही क्या होता है? सकल भूतों की उत्पत्ति होती है। हिरण्य गर्भ उत्पत्ति द्वारा ही अन्य समस्त संसार की उत्पत्ति को समझनी चाहिए। पहला, इसलिए उसका नाम है उपनिषदों में प्रथमज। हिरण्य गर्भ का नाम क्या है? प्रथमज। प्रथम जब पैदा हुआ उसका नाम प्रथमज। भाष्यकार कहते हैं मम स्वभूता मदिया, मम से कहना मेरा, मेरा मेरा मेरा अपना खास हम खास, अपने से भिन्न, इसका मतलब स्वभूता, अपने से अभिन्न है वो, क्या है वो? माया। माया क्या चीज होती है? मैंने त्रिगुणात्मक का प्रकृति, त्रिगुणात्मक प्रकृति कहो माया कहो पर्यायवाच्य सब, जिसको पहले भी कहे सातवें अध्याय में आया ना, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, सातवां अध्याय चौथे श्लोक में कह चुके थे इस बात को स्पष्ट रूपेण, मेरी माया है और मुझसे अलग है नहीं वह। इसलिए यहां पर कह दिया मदिया, भाष्यकार ने स्वभूता है और मदिया भिन्नत्व नहीं, इसे स्वभूता कह दिया, मेरे से अलग मेरी प्रकृति नहीं है, इसे स्वभूता, और स्वभूता होता हुआ दिखाई दे दृष्टि के कारण से माना जा रहा है ना, इसलिए मदिया मेरी है, वो मेरे अधीन रहने वाली कनिका, मेरे से अलग नहीं है फिर भी मेरे अधीन है, ऐसा जो माया त्रिगुणात्मक का प्रकृति वही योनि है, उन्हें कारण है, किसका कारण है? सर्वभूता, सगल भूतों का कारण, सर्व कार्यो महत्वात्, सकल कार्यों की अपेक्षा से महान होने से इसको महत्व से बोला जा रहा है। और कुछ ग्रंथों में यह भरणाच्य पाठ है, भरणा ने भरण करने से, आपने क्या पाठ है? भरणात्म पाठ, सर्व कार्य महत्वात् भरणाच भो है ना, हाँ गलत है वो, भरणाच से कैसे ब्रह्म बनेगा? तो श्लोक में क्या है? मत ब्रह्म है ना, ब्रह्म है, मत भर है क्या? तो मत भरता, ये भरता हो तो भ्री धातु होना चाहिए, भ्री भरणे, भरणात् मैंने भरता या भृत, महद भृत शब्द होता तब तो ठीक थी भरणा की व्याख्या, इसलिए यहां पर करना है आपने गृहणा च, गृहणा च गृहु व्याप्त धातु देना है हमने, यहां भाष्य में शुद्धिकरण कर लेना, महत्व भरणाच के जगह पर गृहणाच कर देना, बो में री मात्रा ये लिखना है वहां स्विकाराणाम महत ब्रह्म इसलिए आगे आगे लिख दिया महत ब्रह्म, अपने विकारों का वह जो है की अपेक्षा से अत्यंत व्यापक होने से वह ब्रह्म महत ब्रह्म कहा गया, सकल कार्यों के अपेक्षा से बड़ा है और अपने विकारों के अक्षर से व्यापक है, इसीलिए वह महद ब्रह्म शब्द से कह दिया। अतः अपने में पैदा हुए सकल विकारों का भरण पोषण करने से ब्रह्म हो गया, ऐसा कहना पड़ेगा लेकिन समस्या हो गया, लेकिन धातु बिगड़ जाता है, भरण पोषण अर्थ में बृह धातु नहीं ब्रह्म शब्द बनेगा, इसे ही कहना ठीक होता है, कार्यों की अपेक्षा से बड़ा है और अपने विकारों की अपेक्षा से व्यापक है, इसीलिए हमेशा कारण कार्य के अपेक्षा से व्यापक है। उस दृष्टिकोण से ब्रह्माच्च व्यापकाच्च महद ब्रह्म इति योनि रेव विशेषण है। उस योनि शब्द का विशेषण नहीं है, योनि शब्द आया था उसी का विशेषण है महद ब्रह्म। बस योनि स्त्रीलिंग था महद ब्रह्म नपुंसकलिंग तस्मिन् महदि ब्रह्मणि ऐस उस मान ब्रह्म में प्रकृति में माया में योनि में योनौ गर्भम गर्भ को धामी निक्षिपन धारण कर दिया मैंने, उसमें डाल दिया उड़ेल दी। क्या है गर्भ को उसमें डालने का मतलब क्या होता है? गर्भ में लोग बीज डालते हैं और गर्भ डाल रहे हैं मतलब कते हृण गर्भ से जन्म रो बीजम सर्वभूत जन्म कारण बीजम दधामी निक्षिपन। उस माया में मैंने क्या किया एक संकल्प उठा दिया। माया जड़ात्मिका है उसे चेतन का संयोग हुआ एकम भवस्यम प्रति संकल्प हुआ चेतन का संयोग है। इसी को बार बार युवाच प्रकट है उस चेतन में स्पंद हो गया जिसे स्पंद कार्य का नाम है। अभिनव गुप्त आचार्य शिव सूत्र पर भी बड़ा विस्तृत व्याख्यान दिया। हिरण्य गर्भ से जन्मनो बीजम हिरण्य गर्भ के जन्म का कारण सकल भूतों के जन्म का कारण है वो। कि हिरण्य गर्भ के जन्म का कारण क्या है सकल भूतों के जन्म का कारण है। कि हिरण्य गर्भ के जन्म के उत्तर काल में सकल भूतों का जन्म होना है आते हिरण्य गर्भ के बीज के कारण का तात्पर्य हो गया सकल भूतों के जन्म के ही कारण होता बीज को मैंने से निक्षेप कर दिया। प्राण भी बहुत सुंदर कह दे रहे इस विषय में ईदृश से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग से भूत कारण यही क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ के साथ संयोग समझो। क्षेत्र कौन है माया क्षेत्रज्ञ है ब्रह्म उन दोनों का परस्पर संयोग ही भूतों का कारण यदि वक्तव्य क्रम्य किम इदम अन्य आदर्श इत्याशंका क्षेत्र थी। इसको भाषाकार स्पष्ट कर दिया क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृति द्वय शक्तिमान ईश्वर अहम अविद्य काम कर्मोपाद स्वरूप अनुविधायन क्षेत्र क्षेत्र संयोजयामी क्षेत्र और क्षेत्र क्या है ये दो प्रकृति है। क्षेत्र अपरा प्रकृति है और क्षेत्रज्ञ परा प्रकृति है यह पहले बोल चुके हैं। ये प्रकृति द्वय कारणी उदा जो शक्ति है तार शक्ति मान ईश्वर मई हूं जिसके बारे में पहले बुझ आदिकर्ता सभूतानाम बोल चुके ना पहले। लेकिन आप संसारी कैसे हो गए जैसा है तो आपके अधीन है प्रकृति पुरुष दोनों आपने मर्जी से इनका संयोग करके सृष्टि बना रहे हो फिर आप क्यों संसारी हो जा रहे हो तो कहते हैं कि भाई अहम अविद्या काम कर्म उपाधि स्वरूप अनुविधायी अविद्या काम और कर्म से उत्पन्न जो उपाधि के स्वरूप का अनुसरण करता क्षेत्रज्ञ क्षेत्र संयोजयामि ऐसे क्षेत्र रूप से मैं अपने आप को क्षेत्र के साथ संयुक्त कर लेता हूं। इसके ना वहां पर तत्सृष्ट्वा तदेवन प्राप्त अनेन जीवन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी छांदोग्य में अनेक श्रुतियां इस प्रकार की है वही जीव रूप में अंदर प्रवेश करके नाम रूप का विस्तार करता है। इसे कहते हैं मैं ही अविद्या काम कर्म उपाधि का अनुविधान करते हुए उसके अनुसरण करते हुए क्षेत्रज्ञ होकर के क्षेत्र के साथ मैं स्वयं ही संयोजन कर लेता हूं। गर्भ शब्द के द्वारा तात्पर्य क्या है उक्त संयोग ही है समझना। यही बात को भाषाकार ने इत्यर्थ कह दिया गर्भम ददामि अहम इस अर्थ को मुला करके यह निकृष्ट अर्थ है निष्कृष्ट अर्थ है यह जो है निष्कृष्ट अर्थ है। क्या यह संयोग करना गर्भ शब्द का मुख्य अर्थ क्या है क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ के साथ संयोग कर देना अजो क्षेत्रज्ञ को क्षेत्र के साथ में संयोग करना बात है कि अन्योन्य ध्यास तो होता ही है संभव मैंने उत्पत्ति ही सर्वभूतानाम हिरण गर्भोत्पत्ति द्वारेणा गया ना सकल भूतों की उत्पत्ति ही उसके बाद होगी का मतलब क्या पहला हिरण्य गर्भ की उत्पत्ति हुई, उसके अनंतर काल में सगर भूतों की उत्पत्ति हुआ, हिरण्य गर्भ कर देता है। तस्माद गर्भाधानात् भवति, अर्ध गर्भाधान के उत्तर काल में यह होता है, यह इसका तात्पर्य है। इत्यर्थः हे भारत संबोधन है, अरे भारत तुम ही समझ सकते हो, सभी इसको स्वीकार नहीं करेंगे, सांख्य तो मानता नहीं, योग नहीं मानेगा, वैशेषिक नहीं आई कोई नहीं मानेगा, जो भाव ब्रह्म विद्या में ही निष्ठा रखने वाले जो होते हैं वे ही लोग इस वेदांत मत को समझ पाते हैं। बाकी कोई भी नहीं, विशिष्ट आदेश विशिष्ट विशिष्ट आदेश द्वैताभेद द्वैत भेदाभेद अचिंत भेदाभेद के अनेकों जो लोग है ये लोग कोई इस बात को समझ नहीं सकते। जब ब्रह्म विद्या परिषद में निष्ठा रखने वाले वास्तव में भी ऐसी समस्या क्या है, हम अपने दृष्टिकोण से हर चीज को देखते हैं, श्रुति का दृष्टिकोण से श्रुति को हम समझते हैं, हर आदमी की समस्या है। इसलिए अंग्रेजी में पता कई बार बता चुका हूं, पीपल सी व्हाट दे वांट टू सी, कहावत है, मनुष्य वही देखता है जो वह देखना चाहता है। एक्सीडेंट हो रहा है ना, एक एक्सीडेंट हो जाए कहीं चौराहे पे, डॉक्टर तो देखेगा किसको क्या चोट लगा, मैकेनिक देखेगा कौन सी गाड़ी खराब पड़ी है, ज्यादा खराब हो रखा है, पुलिस देखे कौन गलत रास्ते से तुझको पकड़ो पहले, ज्यादा पैसा इन सकता हूँ, जो सही रास्ता में तो क्यों देगा। तो हर आदमी अपने अपने दृष्टिकोण से उस एक घटना को देखता है, उसी प्रकार संसार की हर घटना भी है। समझो आपका जीना खाना पीना घूमना फिरना हर चीज हर व्यक्ति देख रहा है एक दूसरे को, हर व्यक्ति अपने अपने दृष्टिकोण से देख रहा है। और दृष्टि में यदि पूर्वाग्रह दुराग्रह ग्रस्त है तो वह हमेशा गलत ही ग्रहण कर सकता है, कभी सही ग्रहण नहीं कर सकता। आप कुछ भी करेंगे तो गलतियां दिखेंगी, और पहले आप कुछ भी करेंगे श्रद्धा है तो सब कुछ ठीक ही लगता है। जब तक प्रेम है, श्रद्धा है, विश्वास है, भक्ति है, सब कुछ है, तब तक तो आप कुछ भी बोलो कुछ भी करो सब बढ़िया है, थोड़ी सी घटाई नहीं हुई सब विपरीत। ये प्रकृति का स्वभाव है, प्रकृति का स्वभाव। ऐसे समय में जो समय दृष्टि रखना, जिसे को कहा ना मान आपने समय कृत्या लाभ लाभ हो जाए, सुख दुख के समय जो है ना सारी चीज श्लोकों में कहा, ऐसे में भी अपने आप को अलग करके साक्ष्य बना के रखते हुए समदृष्टि रूपक व्यवहार करना है। बड़ा कठिन काम तो होता है समत्व व्यवहार, समदर्शन कर्तव्य मान के करना है, शास्त्र के आधार पर कर्तव्य मान के व्यवहार को निभाते रहना है, और उस दृश्य में तादात्म्य अभ्यास नहीं कर लेना, ये कठिन है। यदि अभ्यास से होता है धीरे धीरे धीरे धीरे होगा, एक वह तभी हो सकता है जब आप भारत बनेंगे, असली भारत बनेंगे तब होगा। इसलिए इनका हे भारत संबोधन दिया। अब ऐसे जो ज्ञान जो कारण बताने के बाद अब आगे वर्णन करेंगे सर्वयोनिषु इत्यादि से, उक्त कारण का अनुरोध से हिरण्य गर्भ की उत्पत्ति स्वीकार करके भी भूतों की उत्पत्ति आपने जो कहा है, कि देवादि जाति विशेषों में देह विशेषों का कारणांतरस्त कारणांतर संभव है, कोई कह सकता है कल्पना कर सकता है, ठीक है। आपने जो कह दिया कि ब्रह्म से उसकी अपनी माया शक्ति थी और उसे अपने प्रकृत पुरुष भी थे, जीव भी थे, उनको जोड़ दिया, हिरण्य गर्भ बना दिया, उस हिरण्य में तो भूतों को पैदा किया, इन भूतों से देवादि शरीर कैसा पैदा हुआ, वो जो दूसरा कारण है क्या बनाने वाला, ऐसे कोई आसन नहीं, नहीं उसी ने किया करा। सर्वयो निश कौन्तेय मूर्तय संभवंतिया ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रद पिता। सर्वयोनिष कौन्तेय, हे कौन्तेय, ये संबोधन और अगला संबोधन बहुत ही महत्वपूर्ण संबोधन है। यहां कौन्तेय कहेंगे और अगले में महाबाहु कहेंगे, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण समझो संबोधन है, क्योंकि यहां एक केवल बताना यह नहीं चाहते कि सृष्टि के सकल प्रकार के मूर्तियां, मूर्त बने जो अवयवी भाव के प्राप्त हुआ, शरीर भाव को प्राप्त हुआ है, सब कारण ब्रह्म है। कोई किसी माँ से पैदा नहीं होता, कोई बाप किसी को पैदा नहीं करता, निमित्त मात्र केवल, असलियत में सब ब्रह्म से पैदा हो रहा है। महादियोनि ब्रह्मा अहम बीज प्रद पिता, ऐसे कह दिया। सर्वयोनिषु, क्योंकि कौंतेय संबोधन में कुंती शब्द है, स्त्रीवाचक शब्द है, स्त्री का नाम है, ये दिखाने के लिए कि वैराग्य में वास्तव प्रथम अधिकार स्त्री का ही होता है। स्त्री वास्तव में सचमुच में विचार विवेक करने लग जाए, परिपक्व वैराग्य वाली आसानी से हो सकती है पुरुष के पेशा। क्यों? कारण है प्रसव वैराग्य। जब बच्चे का जन्म होता है, जो दर्द होगा उस दर्द को यदि वह बाद में सदा स्मृति बनाए रखे तो विरक्त हो जाएगी, संसार भोग से विरक्त हो सकती है। लेकिन वह भूल जाती है, उस समय तो कसम भी खा लेते, दोबारा पति का पास पे सोऊंगा भी नहीं, पास पे जाऊंगा भी नहीं, ये तो बड़ा खराब काम हुआ सोने से। पहले तो बड़ा खुश होते, सो गए, आनंद लिए, उसने बीज बो दिया, गर्भिणी हो गई, गर्भिणी हुई तो भी बड़ा खुश रहती है, फिर भी सोचे करते भार बढ़ता है, सब कुछ कब ये निपटेगा, शर्मिंदा भी होता है, सब कुछ होता है। जैसे जैसे हो निकलने के बाद निकलते होते सोचे के बाद दोबारा कभी जिंदगी में संबंध नहीं करना है, लेकिन फिर कुछ महीने के बाद सब भूल जाते हैं। ये वैराग्य मुख्य कारण है इस ज्ञान की प्राप्ति में, ये संकेत कर रहे हैं। उसके लिए शब्द कौन थे? मूर्तियां, योनियों में जो मूर्तियां, मूर्तियां माने शरीर संगठन, इसका मूर्तियां संभवन दिया, जो जो होते हैं ताका उन सब का बीज प्रदा महत्योनि ब्रह्म अहम पिता।